Ya dünyayı seç ya da ahireti seç arkadaşım. Bu bir. İkincisi, senin iki seçeneğin yok bu konuda. Namaz kılamıyorsan başka bir işe bak. Böyle olmaz. Din hesabına göre dinin yemenle dünyayı yemek olmaz. Dünya yemek olmaz. Hedefini bu dünyada ve amacını unutma hiçbir şekilde.